Ja, så skulle der være hul igennem. Det er Don Falk, der taler her. Velkommen til Favns første podcast. Jeg er forsanger og guitarist i duoen, og jeg fik lige den lidt spontane idé, at det kunne være meget sjovt at lave og formidle nyheder fra Favnland på en lidt mere interessant måde end bare at skrive til folk. Det vil vi selvfølgelig også fortsætte med, fordi det her det tager lidt mere tid at få kørt i stilling, men det er måske også lidt sjovere. I dag der skal vi høre et interview fra Radio 10 FM, som interviewede mig over telefonen i anledning af vores nye single, som udkom i starten af eller slutningen af april, starten af maj. Hylsen til Forsolen, vores version af Benny Andersen og Paul Dissings forårsklassiker. Pau og jeg skrev rundt til alt, hvad der kunne kravle og gå af danske radiostationer, og en del af dem bed på, og den er blevet spillet rundt omkring, blandt andet på Radio 10 FM. Jeg har ringet op til Don Falk, og han er halvdelen af duoen Favn. I er lige kommet med et nyt nummer, og det må du meget gerne fortælle lidt om, for det er sådan et lidt specielt nummer, vel sagtens. Ja, vi har taget fat på Benny Andersen og Paul Dissings Hilsen til Forårssolen, og det er første gang, vi har sendt noget ud, som ikke er vores eget. Så det er sådan lidt specielt i en anledning af foråret, og nu står jeg så og kigger ud på det dejlige regnvejr. Ja, det kan man sige. Det er ikke så smart, men sådan er det jo. Sådan er det danske vejr. Det skifter jo meget, ikke? Jo. Men hvordan fik ideen lige til at vælge det nummer? Jamen altså, i virkeligheden så begyndte vi at spille den ved et par koncerter for et års tid siden. Faktisk nøjagtigt et år siden. Ja, og det var egentlig bare for at spille den. Jeg har altid godt kunne lide sangen, så længe jeg har kendt den i hvert fald. Man kan sige, at Paul Dissing er en af de der sangere, som selv fortolker de sange, han synger så meget, så det overlader ret meget til fantasien på den gode måde. Det inspirerer i hvert fald sådan en som mig til selv at fortolke den, fordi man hører en masse muligheder i de ting, han laver og ikke laver. Så hørte jeg ligesom min version af sangen og vores version af sangen ind i mit hoved og fik lyst til at lave den. Og så er det faktisk først her i marts måned i år, at tanken slog ned, om vi egentlig skulle prøve at indspille den nu, hvor det var ved at blive forår, og så sendte den ud. Så det gjorde vi, og vi har fået ret god respons på det forløbig. Så det er vi jo glade for. Fra Frederiksværk til det ganske Nordsjælland. Radio 10 FM. Har I talt med Paul Dissing og Benny Andersen om det? Nej, det har vi ikke. Jeg har faktisk mødt Paul Dissing for mange år siden. Faktisk 10 år siden. Jeg varmede op for ham ved en koncert i Roskilde. Det var dog ikke med Favn. Der havde jeg lejlighed til at snakke en del med ham. Benny Andersen er faktisk også, så ham er jeg bogstaveligt talt stødt ind i. Uden dog at hilse på ham, men jeg stødte ind i ham i Kastrup Lufthavn. Jeg stødte ind i en mand, og så gik det først bagefter op for mig, det faktisk var ham. Så jeg har mødt dem begge to. Og for underlig vis. Ja, jeg har faktisk gået og driblet lidt med tanken om, hvis vi skulle sende en CD til hver af dem eller eller andet. For jeg synes egentlig, det kunne være ret skægt at høre, hvad de synes om. Jeg vil gætte på, at Paul Dissing vil være ret vild med den version, det tror jeg faktisk. Benny Andersen ved jeg ikke. Jeg synes, I kom meget godt fra det, den måde, I har gjort sangen på. Ja, jamen tak skal du have. Men hvornår begyndte Favn egentlig? Vi har brugt navnet Favn siden 2003, vi startede med at hedde Favn. Men jeg har sådan set spillet sammen med Pau, som er den anden halvdel i 15 år nu faktisk. Og vi havde en masse forskellige bands under forskellige navne. Og det første seriøse band, vi sådan havde sammen, det var en kvartet, der hed Thais. Som egentlig har brugt mange af de samme sange, som vi stadigvæk spiller i Favn, bare på engelsk. Altså Thais var bare på engelsk. Og så var der et medlem, der gik ud. Vores guitarist gik ud i 2003. Og så var vi en trio tilbage, og så besluttede vi at beholde det som en trio, som vi så kaldte for Favn. Og det blev så senere sin duo. Og vi har faktisk stadigvæk en anden bassist med for det meste, når vi spiller. Vi spiller både som duo og så som trio også. Det afhænger af, hvor højt det skal være. Den her hilsen til Forårssolen, er det så en forløber for en ny CD, der er på vej måske? Det er i hvert fald en tanke. Vi har sådan set indspillet en hel plade, som vi meget håber kommer ud i løbet af efteråret. Tænk på at inkludere den på den plade, når den kommer. Det kommer land på, at vi skal ligesom høre, at vi skal danne os et overblik og høre helheden, om den sådan vil passe ind, eller om det vil være sådan være lidt underligt. Det kan det jo godt være, hvis der er sådan en helt anden sang med end lige pludselig. Men ellers så har vi i det mindste i hvert fald tænkt os at lade den være et såkaldt bonus-track på iTunes-versionen. Men altså, jeg tror så vidt muligt, så vidt det ligesom giver mening, så vi indlemmer den på pladen, ja. Men ellers så har I ikke sådan tænkt på, ja selvfølgelig nu kommer der en ny CD, men arbejdet med ekstra numre måske til en efterfølger igen, eller hvordan er det med det? Eller det er ligesom nok lige her nu? Altså til til den næste plade har vi indspillet, jeg tror vi har indspillet 16 numre faktisk. Vi er ikke nået så langt endnu, så vi helt har taget stilling til, om de så alle sammen skal med, og hvad der skal med, og så videre. Det skal ligesom, der skal være en anden form for naturligt forløb på sådan en plade. Ikke? Selvom de fleste jo i dag efterhånden mere hører enkelt nummer, end de hører hele plader fra indtil, har jeg hørt noget om. Ja, men det er vist også rigtigt. Ja. Sådan har jeg også opfattet det i hvert fald, men det er nok tiden, ikke, hvor man ligesom lukker mere ud her og der og alle vejen, ikke også? Vi er jo vokset op med plader eller albums, som de vist mere hedder i dag. Og jeg kan stadig godt lide i hvert fald tanken om, eller ideen med, at man har et sted album, hvor man ligesom bliver ført igennem et forløb, ikke? Hvor sangene ligesom giver noget til hinanden også, kan man sige. Men mange gange synes jeg da i hvert fald, før i tiden var det sådan, at du købte en CD eller en LP, så var der måske kun et eller to numre, der virkelig sådan, wow, kunne man så sige, ikke? Og de andre skulle man ligesom lytte lidt mere til nogle gange, før man ligesom kunne lide dem, ikke? Sådan havde jeg det i hvert fald. Jamen altså, jeg plejer at have det sådan, at hvis jeg køber en ny plade, så betragter jeg det altid som et meget godt tegn, hvis jeg ikke sådan er helt vild med den første gang, jeg hører den. Fordi så plejer det at være sådan, at når jeg hører den 5-10 gange, så at der er nogle bestemte ting, der ligesom begynder at give mening, altså som står klar for en, ikke? Så kan det godt være en plade, der er langtidsholdbar. Altså, jeg synes, de fleste af de plader, der sådan lige går ind på lystavlen med det samme, dem hører man som regel ikke særlig længe. Det er ligesom hurtigt færdig med dem. Jeg kan godt lide, hvis en plade, den ligesom følger en i helst mange år. Jo, for det er også lidt af en investering efterhånden, kan man sige, ikke? Don, hvis man nu er interesseret i den her plade, hvordan får man fat i den? Ja, altså, for det første er det faktisk ikke en plade. Vi har lavet den virtuelt, som det hedder. Vi har faktisk ikke lavet nogen sådan fysiske eksemplarer, at vi har ikke trykket den på en CD eller noget. Så den er kun tilgængelig via nettet, men der er den tilgængelig også. Der kan man få fat i mange steder. Man kan få fat i den i iTunes, på CDC Play. Elgiganten har jeg også set den, og den er sikkert også flere steder. Man kan sådan set bare søge på Favn eller Hilsen til forestolen, så dukker den op. Og så kan man købe den. Det koster vist 8 kroner de fleste steder. Hvordan med en hjemmeside? Har I det? Ja, der skal man faktisk lidt på, fordi der findes faktisk en, der hedder favn.dk, men det er en forening. En forening for afvikling af verdens negativitet. Og det har intet med os at gøre. Nej, det er noget helt andet, så. Ja. Jeg skal lige huske at sige, at det er favn med V, altså F-A-V-N. Der er nogle gange nogen, der tror det med U, nemlig. Men vores hjemmeside hedder favn, favn.net. Hvis man har lyst og er på Facebook, så kan man også finde os der. Det er jo bare at søge, så finder man os. Der er man meget velkommen til at melde sig på vores liste af glade tilhængere. Ja, det kan da være, der kommer det jo. Eller ja, de har måske allerede nogen. Og der er en 300 stykker, som der er lige nu. Okay. Men der er plads til mange flere. Ja, det må der være. Det er jo fint nok. Jeg vil da sige tak for snakken, John. Jamen, i lige måde. Det er godt. Tak for nu. Dejligt, I vil have os. Ja, men tak for nu. Jo, i lige måde, tak. Det er godt. Hej. Ja, det var så et hyggeligt interview med Bono fra Radio 10 FM. Og hilsen til forårssolen. Den kan som sagt findes i både iTunes og også i TDC Play og Elgiganten. Sikkert også flere steder. Det er bare at benytte den dejlige ting, der hedder Google. Vi ses derude, og vi høres ved. Det er forår. Alting klippes ned. Der beskæres i buskæser og budgetter. Slut med fordomsfede øselhed. Vi begynder at træne til skeletter. Jeg bliver 5 år ældre ved hvert indgreb i min pung. Men når for solen skinner, bliver jeg ung. Lad kun falde, hvad der knap kan stå. Men i så fald skulle jeg altid komme krybende. Hver gang skatten giver sig til at flå. Mine sidste mønter fra mig hver den 20. Jeg bliver tom i hjertet, træt og tung i sjæl og krop. Men når for solen skinner, står jeg op. Og jeg fik dig med min sparkning, men den skraber bare hul i sparkrisen. Der er ikke meget tag. skinner på faldens rand. Derfor er denne dyre købte ramt bemærkelig. Der er kajs, tidens tag. Den som alle trænger voldsomt til forstærkning. Snart skal jeg og mine sidste tænder skilles af. Men når for solen skinner af, bliver jeg glad. Tag da kun min sidste spindlement. Sol er min sidste del af livet. For som solfanger er jeg nu begyndt at forstå, at alt og intet er et skive. Og en gang går solen sin runde uden mig. Men når for solen skinner, når for solen skinner.